så let for en skabank. Kurve, kugle, fugle, flag, op og ned og for og bag. Når de mange fine ting hænger roligt rundt omkring, og når alle lys er tændt, og her lugter brunt og grønt, er det som en sommerdag, der hvor træet kommer fra. Alle vegne ud og ind, glimmer edderkoppespind, mund der ikke bor et spur, her i denne lille kur, kræmmer hus med nyder i, er grøngivlig kogleri. Juletræet på besøg, hilser os fra æ og bø, med besked derudefra,